Znowu się kumam z pieprzonym hip-hopem. Znowu wchodzę w to bagno z powrotem. Zadłużam się w nim i biję procent, ale mam wyjebane i biegnę z tym sosem. Kolejny tekst i kolejna rata. Dla niechumatych szukajcie tłumacza. Powtarzam, to nie są tanie rzeczy, ale muszę je brać, bo mnie ciśnie i męczy. Odświeżam koneksy w branży. Zmieniam taktykę, rezygnuję z melanży. Znów się zadaję z tym półświatkiem, a jebane hejty mają zagadkę. Otaczam się tylko najlepszym staffem. Znowu tworzymy historię rapem. W tym roku mój album cię trafia, a potem może być już koniec świata. To nie są tanie rzeczy, ale muszę je brać, bo mnie ciśnie i męczy. Otaczam się najlepszym staffem. Znowu tworzymy historię rapem. To nie są tanie rzeczy, ale muszę je brać, bo mnie ciśnie i męczy. Otaczam się najlepszym staffem. Znowu tworzymy historię rapem. Wybudzam się z długiego letargu. Kontroluję, produkuję album. Znowu tworzymy historię na trakach. Znów spotykamy się po kilku latach. Chodzę deptakiem swojego miasta. Golę swój towar, zaczyna się jazda. Niektórzy węszą, że coś jest nie tak, ale nic nie rozkminią, bo mają mnie fart. Zamykam ten temat zatem. Tworzę nową historię rapem. Niszczę prawdą i lecę do przodu ze skserowanym hip-hopem z zachodu. Mam wiedzę, bo śledzę ten rynek. Zjadłem zęby na tym sypie, synek. I teraz mój album cię trafia, a potem może być już koniec świata. To nie są tanie rzeczy, ale muszę je brać, bo mnie ciśnie i męczy. Otaczam się najlepszym staffem. Znowu tworzymy historię rapem. To nie są tanie rzeczy, ale muszę je brać, bo mnie ciśnie i męczy. Otaczam się najlepszym staffem. Znowu tworzymy historię rapem. Nie daję ci wyboru, akceptuj fakty. Nie pytam cię o zgodę, piszę historii karty. Moje barwy to kolor czarny. POR ma swój kodeks karny. Nie dbam o prasę i twój komentarz. Ja zawsze gryzę, ty tylko szczekasz. Tony nacisku w szczęko wersach. Zjadam scenę, ciało trzymam na rękach. Daję ci mainstream wersję underground. Czysta platyna, nie tykam srebra. Oprawiam bity, rap jubilerka. Najwyższa próba wybita na pętlach. Tworzę historię i zmieniam jej kurs. Naciskam na spust i wpijam się w mózg. Znów słyszę moje wersy z twoich ust. I wiem, że ten towar podwyższa twój puls. To nie są tanie rzeczy, ale muszę je brać, bo mnie ciśnie i męczy. Otaczam się najlepszym staffem. Znowu tworzymy historię rapem. To nie są tanie rzeczy, ale muszę je brać, bo mnie ciśnie i męczy. Otaczam się najlepszym staffem. Znowu tworzymy historię rapem. To nie są tanie rzeczy, ale muszę je brać, bo mnie ciśnie i męczy. Otaczam się najlepszym staffem. Znowu tworzymy historię rapem. To nie są tanie rzeczy, ale muszę je brać, bo mnie ciśnie i męczy. Otaczam się najlepszym staffem. Znowu tworzymy historię rapem.